ท่านก็บอกว่ามีดโกนก็เปรียบเหมือนกับปัญญาเป็นมรรคสัตว์ผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นทุกขสัตว์ตัดเยื่อใยที่ทำให้ประสานติดกันที่เป็นสมุทัยสัตว์เสียถ้าตัดได้ก็ถึงความเป็นความสุขอย่างแท้จริงนั้นพระอรหันต์โบราณเนี่ยนะท่านโกนผมจุกแรกก็เป็นอะไรพระโสดาบันนะจุกที่สองก็เป็นสกทาคามีจุกที่สามก็เป็นพระอนาคามีหมดศีรษะก็เป็นพระอรหันต์พอดีเนี่ยนะของเรานี่ก็เลือดอาบมาหลายทีก็เหมือนเดิมแสดงว่าไม่ได้ทำปริญญาตอนหลังก็เลยให้ทานมีดโกนบ้างจะได้เนี่ยจะได้เอาเป็นอนุสติไว้ระลึกว่าเนี่ยเขาตัดก็ตัดกันอย่างนี้นะตัดอะไรเสียเถิดแต่ถ้าถามว่าตัดเยื่อใยในผมขนเล็บเป็นต้นไม่ได้ความทุกข์ทั้งหลายจะไหลมาจากสิ่งนั้นใช่ไหมบอกอันนี้แน่นอนเพราะว่าโดยเฉพาะร่างกายเนี่ยนะคือที่ผมเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นกายชนิดหนึ่งเหมือนกันนะกายคือผมกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายเหล่านี้ถ้ายังมีกายก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ดังนั้นคนที่พิจารณากายมากๆใคร่ครวญมากๆเนี่ยนะมันจะทุกข์ก็อดทนได้เพราะจิตใจไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของกายเหล่านั้นก็ผู้ที่มีกายอยู่นะก็ถือว่ายังต้องมีความเจ็บปวดมีความเจ็บป่วยต่อไปนี่ก็ทำไว้ในใจเธอว่าเราจะต้องตัดอาลัยตัดเยื่อใยในกายเหล่านี้ให้ได้นั้นตอนเจ็บตอนป่วยนี่ก็คือเขาสอนนะเขาประกาศความจริงของเขาเองกายนี้มาประกาศความจริงให้เราฟังนั้นคนที่พิจารณาอย่างนี้จึงอย่าละเลยกรรมฐานมันจะเจ็บมันจะป่วยก็ช่างมันเถอะคำว่ากรรมฐานตัวนี้เนี่ยนะเป็นเหมือนยานนะเป็นยานยานที่อย่างท่าอากาศยานนี่นำออกจากไหนนำออกจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งใช่ไหมชั้นใดก็ดีวิปัสสนาญาณทั้งหลายก็เป็นยานะที่ทยานออกจากวัฏฏะฉันนั้นเนี่ยนะทีนี้ถามว่าผู้ที่ขาดความอดทนทั้งหมดเนี่ยจะเสียหายตรงไหนไม่อดทนเลยในธรรมะที่กล่าวไปเช่นว่าขาดความอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายต่อสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายกลายเป็นผู้มีชาติแห่งคนที่ขาดความอดทนอดกลั้นเขาด่ามาก็ด่าตอบเป็นต้นแล้วก็เจ็บป่วยก็บิดไปบิดมาไม่มีความอดทนอะไรเลยถูกเวทนาท่วมทับเดือดร้อนเร่าร้อนพวกนี้ก็กามาสวะก็เกิดหวังว่าสมมติถ้าหนาวต้องการอะไรกามาสวะก็มากระซิบบอกว่าอบอุ่นนะก็พอถูกความหนาวก็ปรารถนาความอบอุ่นพอเจอความร้อนก็ปรารถนาความเย็นซึ่งเย็นร้อนมันก็อยู่ในวัตถุเดียวกันเหมือนน้ำเย็นกับน้ำร้อนมันต่างกันตัวน้ำมันต่างกันยังไงวัตถุเดียวกันนี้อีกพักหนึ่งก็ร้อนอีกพักหนึ่งก็เย็นวัตถุเดียวกันเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นพันธะปรารถนาเย็นก็แสดงว่าต้องการร้อนถ้าต้องการร้อนก็ยังยินดีในความเย็นอีกต่อไปพันพวกนี้เป็นกามาสวะนะตั้งความปรารถนาเช่นหนาวถ้าหนาวก็ต้องการอุ่นถ้าร้อนก็ต้องการเย็นถ้าหิวก็ต้องการอิ่มเป็นต้นความปรารถนาความต้องการเหล่านั้นเป็นกามาสวะตัวใหญ่ตัวนั้นแหละเชื่อมกรรมให้มีผลเชื่อมวิบากให้มันเกิดขึ้นแล้วตัวเยื่อใยตัวความปรารถนาตัวตัณหาที่คอยกระซิบตัวนั้นแหละเป็นตัวฉุดไปสู่ภพใหม่ตัวที่ฉุดไปสู่ภพใหม่ถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาหนาวเราต้องการความอบอุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติดีใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคือตัวสายใหญ่ที่ผูกพันเอาไว้กับวัฏฏะที่ทำให้ไม่หลุดพ้นจากวัฏฏะมันเวลาเจริญกุศลก็ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะตัดตัวฉันทราคะคนที่มีฉันทราคะกับไม่มีฉันทราคะไหนจะดีกว่ากันก็โดยอัธยาศัยจริงๆนะไม่ใช่ตอบตามคำสอนลองคิดดูนะเพราะถ้าเห็นด้วยตามคำสอนก็เป็นสิ่งที่ดีอนุโมทนาด้วยแต่ไม่พอจริงๆจนกว่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับคำสอนเห็นเหมือนว่าคำสอนบอกว่าฉันทราคะไม่ดีเลยไม่ดีจริงๆเลยก็อย่างที่ถามบ่อยๆว่าเวลาเรา นั่งรถไปขับรถไปเห็นรถเสียข้างถนนไหมเห็นทำไมเราไม่เสียใจเพราะเราไม่มีฉันทราคะในวัตถุเหล่านั้นเลยเห็นอะไรเสียหายเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมเราไม่ไปเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉันทราคะในวัตถุนั้นไม่มีแก่เราไม่มีฉันทราคะเหล่านั้นในวัตถุเหล่านั้นนั้นถ้าตัดฉันทราคะในกายนี้ได้ก็เหมือนกันกายนี้มันจะอยู่หรือมันจะไปมันจะเป็นหรือมันจะตายก็ไม่ต่างกันถ้าตัดอะไรได้ทีนี้ไอ้อัธยาศัยตั้งความปรารถนาก่อนแล้วมาพิจารณาวิจัยจนกว่าจะตัดฉันทราคะได้ซึ่งอยู่ในอาสวะที่ละได้ด้วยการภาวนาซึ่งอยู่ในโพชฌงค์ที่จะกล่าวต่อไปไม่ใช่ว่าแค่บอกไม่ใช่ของเธอแล้วละได้อันนี้แสดงว่าถ้าบอกแค่นี้แล้วละได้จริงนะก็เป็นอุคติตันยูบุญเก่าทำมาดีมากแต่นี้ดูท่าเหมือนกับหลายคนเพิ่งมาเริ่มสั่งสมบุญเกิดมาเพิ่งสั่งสมนี่แหละว่างั้นเพราะฉะนั้นจะไปรีบร้อนอะไรมากรีบมากก็สะดุดขาตัวเองล้มนั่นแหละส่วนภวาสวะเนี่ยนะย่อมมีแก่ภิกษุผู้ปรารถนาพบว่าความหนาวหรือความอบอุ่นของเราในพบต่อไปนะนี่ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วนะเลิกหนาวแบบนี้แล้วเนี่ยนะอุ่นตลอดเลยปรับอุณหภูมิให้อยู่แค่ไหนก็ได้กันนะมีบุญขนาดนั้นถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลเป็นเศรษฐีผู้มั่งมีเป็นต้นเนี่ยนะหน้าหนาวก็จะเปิดเครื่องทำความร้อนให้มันอุ่นพอดีเลยหน้าร้อนก็จะเปิดเครื่องทำความเย็นให้มันปรับอุณหภูมิแบบที่ตัวเองต้องการหมดเลยไอ้พวกนี้ก็แต่ว่าขอสิ่งนี้ต้องเป็นชาติหน้าเนี่ยนะพวกนี้ก็ลักษณะของภวาสวะด้วยอำนาจของภวาสวะต้องการพบใหม่ส่วนความยึดถือว่าความหนาวความอบอุ่นย่อมมีแก่เราตัวเราเนี่ยเป็นตัวสัมผัสกับความหนาวก็ถ้ามีคำว่าเราก็เป็นทิฏฐิใช่ไหมเรามีจริงหรือผมใช่ไหมเป็นเราแต่ทีนี้เนื่องจากไม่เคยมาใคร่ครวญมาสอบถามก็เลยเหมารวมว่าเป็นเราแต่ถ้าพิจารณาละเอียดผมใช่ไหมเป็นเราขนใช่ไหมเป็นเราเล็บใช่ไหมเป็นเราฟันใช่ไหมเป็นเราหนังใช่ไหมเป็นเราเนื้อใช่ไหมเป็นเราเอ็นใช่ไหมเป็นเรากระดูกใช่ไหมเป็นเราหรือเราอื่นจากกระดูกมีหรือว่าเราอยู่ในกระดูกอีกทีหนึ่งก็ใคร่ครวญถ้าพิจารณาโดยแยบคายจะรู้ว่ากายนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์เป็นที่รับกระทบสัมผัสหนาวและเย็นนะแต่ถ้าไม่พิจารณาอาสวะคือทิฏฐาสวะเป็นต้นก็จะเกิดเพราะกายเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งอาสวะอยู่แล้วเป็นวัตถุแห่งทิฏฐาสวะอยู่แล้วส่วนอาสวะที่สัมปยุตคือประกอบกับกามาสวะก็ตามประกอบกับภวาสวะก็ตามหรือประกอบกับทิฏฐาสวะก็ตามอันนั้นเป็นอวิชชาสวะความไม่รู้อริยสัจในสิ่งเหล่านั้นคือที่จริงเนี่ยนะคำว่าหนาวร้อนหิวกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายถ้อยคำที่ผู้อื่นกล่าวชั่วร้ายแรงเวทนาที่เจ็บปวดเป็นต้นคือซึ่งสภาวะตรงๆก็คือทุกขสัตว์นั่นเองใช่ไหมจริงๆก็คือตัวทุกขสัตว์นั่นแหละนี้ทุกขสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการขาดการใคร่ครวญก็เลยไปมุ่งหวังสิ่งเหล่านี้เช่นคนที่หนาวก็ต้องการความร้อนคนที่ร้อนก็ต้องการความเย็นคนที่หิวก็ต้องการความอิ่มคนที่กระหายก็ต้องการดื่มน้ำคนที่ถูกเหลือบยุงกัดก็ต้องการไม่ให้กัดลมแรงก็ต้องการที่บังลมแดดร้อนก็ต้องการที่เย็นๆถ้างูกัดก็ต้องการจะรักษาให้มันหายเป็นต้นไอ้พวกนี้แหละเป็นลักษณะของเยื่อใยเป็นลักษณะของตัณหาสิ่งเหล่านี้มันเป็นวัตถุแห่งตัณหาเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งตัณหาเนี่ยท่านจึงสอนให้อดทนอย่าให้จิตใจตกอยู่ใต้อำนาจของทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เอาวัตถุเหล่านี้มาพิจารณาจนกว่าจะตัดฉันทราคะด้วยอำนาจของสมถะและวิปัสสนาถ้าวัตถุเหล่านี้มีวัตถุเหล่านี้ถ้าเจริญสมถะวิปัสสนาไม่ได้ออกจากอาสวะไม่ได้เหมือนกันทุกๆคำในนี้เนี่ยนะเช่นหนาวก็คูณอาสวะ4นะร้อนก็คูณอาสวะ4 หิวก็เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะสี่กระหายก็เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะสี่ทุกอย่างในนั้นน่ะทุกๆบทเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะหมดเลยเพราะฉะนั้นอาสวะเกิดได้กับทุกเรื่องกับทุกอารมณ์แต่ละอย่างพระองค์บอกว่าควรละด้วยการอดกลั้นอดกลั้นก็คือขันติสังวรตัวองค์ธรรมสภาวะของขันติคืออะไรคืออโทสะเพราะทุกทั้งหลายอย่างในอาสวะที่ละได้ด้วยการอดกลั้นเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ที่นอนเนื่องแห่งปฏิฆานุสัยเป็นอปิยรูปเป็นอสาตรูปเป็นที่อาศัยเกิดแห่งปฏิฆานุสัยพระองค์สอนข้อปฏิบัติเพื่อให้กำจัดปฏิฆานุสัยคืออย่าให้วัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอะไรแห่งโทสะอีกต่อไปนั่นเองเนี่ยนะไม่ต้องการให้วัตถุเหล่านี้เป็นที่นอนแห่งโทสะเพราะโทสะทั้งหลายอาศัยวัตถุเหล่านี้เกิดขึ้นเดี๋ยวพระองค์จึงสอนให้แผ่ปัญญาหรือเจริญปัญญาไปให้อยู่เหนือวัตถุอันนั้นเนี่ยนะเพราะวัตถุเหล่านั้นถ้าไม่ทำปริญญาอย่าคิดนะว่าเราจะละโทสะได้อย่างโทสะที่อาศัยร่างกายของเราทั้งหลายเกิดขึ้นอย่าคิดว่าเราละได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เมื่อวัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์วัตถุเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็พิจารณาจนกว่าวัตถุเหล่านี้เลิกเป็นที่ตั้งแห่งโทสะถ้าเลิกเป็นที่ตั้งแห่งโทสะได้เมื่อไหร่ก็ดับทุกข์ได้เนี่ยนะแต่ว่าโดยมากพอโทสะมันเกิดเลยลืมหมดเลยใช่ไหมเช่นพอถูกยุงกัดก็เลยมัวแต่โกรธยุงก็เลยลืมพิจารณาลืมอะไรเนี่ยนะหนาวมากๆก็มัวแต่โกรธอะไรโกรธอุณหภูมิโกรธคนที่ไม่เอาผ้าห่มมาให้ผ่านไปโกรธอีกหลายเรื่องก็ขาดความอดทนก็เลยปัญญาก็เลยไม่กล้าเกิดเลยกลัวไฟคือโทสะมันเผามากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโทสะเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโทสะปัญญาก็เลยไม่กล้าเกิดเลยกลัวเพราะฉะนั้นให้ข่มไฟคือโทสะอันนี้ให้ได้แล้วก็เจริญอบรมสมถวิปัสสนาคำว่าสมถะนี้ขอบเขตแค่ไหนสมถะนะขอบเขตแค่ไหนสมถะคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์มรรค6องค์เป็นสมถะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาสรุปว่าเจริญองค์มรรค8ให้ได้ในทุกอารมณ์เนี่ยนะเจริญมรรค8ในทุกอารมณ์ถ้าเจริญไม่ได้ก็ไม่ควรสิ้นทุกข์ก็ไม่ควรพ้นทุกข์ใช่ไหมเพราะยังมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหมือนกับว่ามรรคมีองค์8พระองค์ตรัสอุปมาเหมือนยาถ้ายายังไปซึมซาบไม่ทั่วก็ไม่ควรหายโรคเพราะยานี้เป็นยาล้างแผลในวินัยของพระอริยเจ้าถ้าล้างวัตถุเหล่านี้ที่เป็นที่ตั้งแห่งแผลคือโทสะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะถ้าเอายาคือมรรคมีองค์8ไปชโลมแล้วก็หายสนิทเลยแต่ต้องครบ8นะถ้าไม่ครบ8ไม่หายแค่เกือบหายอ้าวเกือบหายนี่มันก็ดีแล้วมันเทาปวดได้บ้างก็ยังดีใช่มั้ยให้มันได้สักมรรคสัก2มรรค3มรรคให้เป็นกุศลสักอย่าง2อย่างนี่ก็โอ้เบาไปเยอะตรงนี้ท่านบอกว่าอธิวาสนขันติเนี่ยหมายความว่าอดกลั้นด้วยการข่มไว้ด้วยการระงับไม่ยอมให้โทสะมันเกิดขึ้นก็คืออโทสะจริงๆขันติสังวรก็นับเนื่องในศีลใช่ไหมอยู่ในกลุ่มศีลเป็นการเจริญอโทสะเจตสิกเป็นการเจริญอะไรศีลเป็นการเจริญเจตสิกศีลทั้งหลายเจริญเจตสิกศีลนี่มาดูอาสวะที่ละได้ด้วยการเว้นตรงนี้เป็นศีลสังวรตรงๆในข้อ16หน้า145พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการเว้นรอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วหลีกหนีช้างที่ดุร้ายม้าที่ดุร้ายโคที่ดุร้ายสุนัขที่ดุร้ายงูหลักตอสถานที่มีน้ำบ่อเหวที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดโสโครกเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายพึงกำหนดลงซึ่งบุคคลผู้นั่งณที่ไม่ใช่อาสนะเห็นปานใดเ ผู้เที่ยวไปในสิ่งที่ไม่ใช่โคจรเห็นปานใดผู้คบมิตรลามกเห็นปานใดในสถานที่ทั้งหลายอันลามกภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็เว้นที่ไม่ใช่อาสนะนั้นที่ไม่ใช่โคจรนั้นและมิตรผู้ลามกเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าอาสวะที่ละได้เพราะการเว้นเว้นซะถ้าไม่เว้นแล้วจะเสียใจถ้าไม่เว้นแล้วก็อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นพระองค์สอนอันนี้ให้เว้นการเว้นเนี่ยนะเป็นศีลนะอัตถกถาท่านบอกว่าอาสวะที่ละได้ด้วยการเว้นเป็นศีลสังวรเป็นการเจริญกุศลศีลซึ่งอธิบายว่าในอัตถกถาหน้า187กล่าวว่าภิกษุไม่พึงยืนอยู่ในที่ใกล้ช้างตัวดุร้ายด้วยคิดว่าเราเป็นสมณะดังนี้ช้างมันรู้จักพระไหมอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราเป็นพระช้างกลัวที่ไหนได้ช้างเหยียบแบนเราที่เพราะว่าความตายทั้งทุกปางตายซึ่งมีช้างนั้นเป็นเหตุพึงมีได้มันอย่าไปคิดนะว่าช้างเนี่ยมันจะโอ้ยพระมันไม่ทำอะไรหรอกเคยได้ยินหมากัดพระไหมลักษณะนั้นน่ะอย่าไปคิดว่าโอ้ยหมาดุมันไม่ค่อยนี่หรอกมันก็เอาเรื่องเหมือนกันถ้ายิ่งโคด้วยแล้วโคควายเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกับพระเนี่ยพระต้องคอยหลบให้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาขวิดเอาไม่รู้มันแพ้อะไรไม่ทราบแพ้สีมั้งแพ้สีจีวรเป็นต้นเนี่ยนะเห็นนี่ต้องพยายามหลบเอาไว้นะยังไงก็ต้องถ้าเวลาเราเดินทางไกลๆเนี่ยไปเห็นฝูงวัวฝูงควายเนี่ยต้องเหล่หาที่หลบภัยเอาไว้ให้ดีไม่งั้นนี่มันวิ่งมาถ้าเหยียบหมดอ่ะมันก็ต้องพิจารณาให้ดีๆว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยมีช้างเป็นต้นที่ดุร้ายไหมแล้วก็ต่อไม้ตะเคียนเป็นต้นที่เรามีไหมอย่างเช่นบางรูปที่ไม่มีรองเท้าใส่หรือไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยนะถ้าไปเจอต่อไม้จะเป็นยังไงเวลาลึกเข้าไปเป็นนิ้วๆเนี่ยนะเหยียบปุ๊บเข้าไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องหลีกเว้นนะมีพระภิกษุรูปหนึ่งไปเดินเหยียบต้นเรียกว่าต้นน้ำเกลี้ยงไม่รู้ว่าหลายคนรู้จักหรือเปล่ามันเหมือนกับต้นมะม่วงเหมือนต้นมะม่วงแต่ว่ายางมันคันมากบางคนที่แพ้เดินเฉียดๆนี่ก็แพ้หมดแล้วคันทั้งตัวเป็นผื่นหมดเลยในท่านก็ไม่รู้ไปเดินเหยียบแล้วก็เป็นแผลเป็นแล้วก็เปื่อยอยู่ตั้งหลายเดือนกว่าจะหายมันเป็นแผลแล้วเปื่อยคือเป็นกลุ่มต้นไม้ที่มีพิษถ้าดูไกลๆจะเหมือนต้นมะม่วงแต่เข้าไปใกล้ๆแล้วไม่ใช่มะม่วงแล้วส่วนที่ตลิ่งชันก็เหมือนกันคำว่าตลิ่งชันนี่แปลว่าอะไรเขตตลิ่งชันหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่าตลิ่งที่มันชันๆใช่ไหมเดี๋ยวเดินพลัดไปตกก็จะว่ายังไงหรือที่ทิ้งของสกปรกเป็นต้นแม้กระทั่งที่ที่มีเปลือกมีตมมีโคลนมีตมสถานที่นั้นเป็นสถานที่เรี่ยราดไปด้วยของไม่สะอาดแม้มีประมาณถึงหัวเข่าก็สถานที่เหล่านั้นแม้ทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ชั่วร้ายคล้ายมีอมนุษย์สถานที่เหล่านั้นก็ควรเว้นเสียที่ที่เราจะไปนี่เราต้องพยายามดูให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าไปที่ที่บางแห่งที่ไม่ควรไปเนี่ยนะไปเหยียบโคลนลึกเพียงเอวจะว่าไงไม่ต้องบินทบาทฉันกันแล้ววันนั้นจะเหยียบโคลนเข้าไปนะจ๊ะมั้ยเพราะว่าอย่างช่วงฝนตกใหม่ๆด้วยนะหลังฝนตกด้วยเนี่ยโคลนตมเยอะมากเรานึกว่าไม่มีอะไรนะเหยียบแผลเข้าไปเนี่ยนะแทบจะเท่าเอวนั่นแหละไปอยู่บางวัดพระภิกษุบางรูปเวลาท่านเดินไปบินทบาทไปเหยียบโคลนตมมาทั้งจีวรเนี่ยเละหมดเลยนะไม่ได้ไปบินทบาทต่อหรอกดีว่าไปอยู่วัดที่มีเพื่อนพระหลายๆรูปท่านก็เลยบิณฑบาตแบ่งมาเผื่อฉันบ้างไม่งั้นก็อดฉันน่ะนะบางแห่งก็ไปเหยียบบ่อขี้หมูเข้าจะว่าไงก็ต้องดูให้ดีๆนะไม่งั้นตกแผลเข้าไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกทีก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครแล้วคราวนี้ได้ขี้หมูมาเต็มบาทไปหมดเลยอย่างงั้นพูดอย่างงี้ทําให้นึกถึงบางวัดอันนี้พูดถึงสถานที่ที่ไม่ควรไปใช่มั้ยทีนี้มาดูแม้กระทั่งว่าอย่าว่าแต่สถานที่เลยที่อยู่ที่ไม่สมควรก็ไม่ควรและอีกเดียวกันก็อโคจรอโคจร5อย่างที่ไม่ควรไปเช่นสำนักหญิงแพทย์สยาเป็นต้น5อย่างก็คือ1หญิงแพทย์สยา2โรงสุรา3สาวเทื้อ4สำนักภิกษุณี5 เดียรถีมีอยู่5อย่างนะที่เรียกว่าอโคจร5ถามว่าทำไมเพราะไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์เป็นต้นนั่นเองแล้วก็พวกมิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรเขาไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นคนเทียมมิตรเทียมเพื่อนเรียกว่ามิตรที่มาในคราบของศัตรูคนเหล่านี้ก็ไม่ควรเข้าไปใกล้เว้นได้ควรเว้นซะเพราะว่าคนเหล่านี้จะสร้างปัญหายุ่งยากใจให้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพระองค์ตรัสมงคลเนี่ยถูกต้องแล้วขึ้นชื่อว่าการคบคนพาลคบมิตรปฏิรูปมิตรผู้ชั่วช้าหรือมิตรผู้ทุศีลเนี่ยนะจะสร้างความยุ่งยากใจให้ไม่มีจบมีสิ้นสมมติว่าวัดหนึ่งมีพระภิกษุสัก10รูปเนี่ยนะมีพระไม่ดีอยู่รูปเดียวเนี่ยวัดปั่นป่วนหมดเลยจะเป็นลักษณะนั้นคนที่ไม่มีปัญหาก็จะมีปัญหาเพราะคบคนที่ไม่ดีเพราะคนที่ไม่ดีเว้นได้เว้นหลีกได้หลีกอย่าเข้าไปใกล้อย่าไปเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องแล้วติดเชื้อกันไม่ยากติดเชื้อเพราะว่าเราคบคนเช่นใดแสดงว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่คนนั้นทำเราคบคนเช่นใดเราก็ยินดีในสิ่งที่คนนั้นทำนี่ถ้าไปยินดีกับคนชั่วคนเลวคนที่มีบาปคนที่ทำอกุศลอะไรจะเกิดเราก็ได้นิสัยแบบนั้นนิสัยเป็นต้นที่ไม่ดีมาแล้วก็ดีไม่ดีถ้าเข้าทุศีลดีไม่ดีเราก็ทุศีลตามไปด้วยเพราะคนที่ไปคบคนทุศีลก็กลายเป็นคนทุศีลไม่นานนักไปคบคนดีก็จะได้กลายเป็นคนดีแต่ท่านบอกว่าคนดีไปทำให้คนชั่วได้ดีเนี่ยนะไม่มากแต่คนชั่วที่ไปทำให้คนดีเยอะๆชั่วไม่นานเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยคนชั่วคนเดียวก็ทำให้เสียหายเนี่ยมากเนี่ยนะสร้างปัญหาไม่จบไม่สิ้นมันก็ต้องเลือกนะเลือกคบคนศีลสังวรเนี่ยถ้าสังเกตดูตามลักษณะ1เลือกสถานที่2เลือกที่เที่ยวที่ไป3เลือกเพื่อนที่เราจะคบถ้าเราเลือก3อย่างนี้ไม่ได้ศีลของเราเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะมั่นคงไม่มั่นคงหรอกเนี่ยนะเช่นเลือกสถานที่ที่ดีไม่ได้ไปให้ช้างเหยียบเป็นต้นเนี่ยนะมันก็กลับมาเนี่ยดีไม่ดีศีลก็ไม่เหลือแล้วไปเจอสถานที่ที่ไม่ดีก็อาจจะตายหรือไปเจอเพื่อนชั่วเป็นต้นก็อาจจะไปไม่รอดเพราะการหลีกเว้นการเว้นสิ่งเหล่านี้ได้นั้นเป็นความดีเพราะว่าถ้าไม่หลีกเว้นเนี่ยเสียหายศีลก็จะรักษาไม่ได้เพราะการหลีกเว้นดังกล่าวในข้อ16นี้ทั้งหมดเป็นลักษณะของผู้มีศีลผู้มีศีลเนี่ยจะไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงเหมือนกันเถอะอะไรที่มันเสี่ยงๆท่านไม่ทำเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะกลัวจะรักษาทรัพย์คือศีลไม่ได้เพราะผู้ที่รักษาศีลดีจะต้องเว้นในสิ่งเหล่านี้โดยธรรมชาติเนี่ยนะโดยปกติเพราะว่าถ้าไม่เว้นเนี่ยนะกามาสวะก็จะเกิดแก่อะไรถ้าไปถูกช้างเหยียบแล้วเป็นยังไงเมื่อไหร่จะหายเนาะอย่างเงี้ยนะพวกนี้กามาสวะก็เกิดละภวาสวะก็บอกโอ้เนี่ยนะถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาช้างไม่เหยียบเราหรอกเนี่ยนะเป็นต้นหรือว่าช้างเหยียบเราเนี่ยถูกช้างเหยียบเป็นต้นเพราะความที่ไม่ทําปริญญาไม่ใคร่ครวญทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นอาสวะที่สัมปยุตด้วยกุศลธรรมทุกอย่างเป็นอวิชชาสวะจริงๆเกี่ยวกับช้างนี่ก็คูณด้วยอาสวะ4นะช้างดุร้ายก็นำมาซึ่งอาสวะ4ม้าที่ดุร้ายก็นำมาซึ่งอาสวะ4เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งกามาสวะเป็นที่ตั้งแห่งภวาสวะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐาสวะและเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาสวะได้หมดเลยนี่ก็มาดูข้อต่อไปเลยนะข้อ17พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความบรรเทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทากามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นสูญให้ถึงความไม่มีก็พิจารณาอย่างดีแล้วกำจัดอกุศลวิตกออกไปย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นสูญทำให้ถึงความไม่มีย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นสูญทำให้ถึงความไม่มี เขาพิมพ์เกินมาหน่อยนะย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาธรรมะที่เป็นบาปอกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นสูญให้ถึงความไม่มีโดยมีอยู่4คำนะ4คำที่จะต้องละ1กามวิตก2พยาบาทวิตก3วิหิงสาวิตก4บาปอกุศลมีตัวไหนซ้ำมีไหมมีหรือไม่มีพยาบาทมี2ครั้งใช่ไหมก็เอาออกไปครั้งหนึ่งก็แล้วกันให้มันเหลือครั้งเดียวก็พออันนี้เป็นเรื่องละอย่างเดียวเลยนะละอะไรนะละกามวิตกละพยาบาทวิตกละวิหิงสาวิตกและละบาปอกุศลอันนี้ก็คือกำจัดมิจฉาสังกัปปะซะกำจัดมิจฉาสังกัปปะด้วยวิริยะสังวรในข้อ17อาสวะที่ละได้เพราะการบรรเทานี่เป็นชื่อของวิริยะสังวรเป็นการงานของคนกล้าเป็นการงานของคนมีความเพียรนะถ้าไม่มีความกล้าไม่มีความเพียรไม่มีวิริยะสังวรกำจัดอกุศลวิตกไม่ได้หรอกเพราะอกุศลวิตกเวลาเกิดขึ้นแล้วมันครอบงำท่วมทับจิตใจทีนี้กามวิตกนี่คิดยังไงคิดอย่างไรจึงเป็นกามวิตกก็คิดถึงรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดการคิดถึงรูปลักษณะเหล่านั้นเป็นกามวิตกคิดถึงเสียงที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดความตรึกความคิดอันนั้นเป็นกามวิตกนึกถึงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดความตรึกเหล่านี้ทั้งหมดเป็นกามวิตกมันพวกกามวิตกก็ลักษณะเป็นคนใฝ่ฝันใฝ่ฝันถึงรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ตัวเองไม่รังเกียจที่ตัวเองพอใจคิดแล้วคิดอีกคิดถึงแล้วคิดถึงอีกคิดถึงบ่อยๆเนี่ยนะเดินก็คิดถึงเป็นต้นไหนความคิดเหล่านี้แหละเรียกว่ากามวิตกกามวิตกพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเพื่อจะละเพื่อจะบรรเทากามวิตกคือตัดความคิดอันนั้นทิ้งซะตัดความตรึกเหล่านั้นทิ้งซะทีนี้การที่จะตัดอกุศลวิตกเหล่านั้นเสียได้จะต้องพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาโดยแยบคายนะจึงจะกำจัดไอ้ความคิดที่ไม่ดีอันนั้นออกไปอย่างนี้คือพระโยคาวจรพิจารณาเห็นโทษในกามวิตกนะในอรรถกถาหน้า189อธิบายว่าพิจารณาเห็นโทษของกามวิตกโดยแยบคายโดยนัยยะเป็นต้นว่าวิตกนี้เป็นอกุศลแม้เพราะเหตุนี้อันนี้วิธีที่หนึ่งนะเนี่ยมันเป็นอกุศลนะขึ้นชื่อว่าอกุศลเพราะอะไรอกุศลเพราะมีโทษและให้ผลเป็นทุกข์ความคิดแบบนี้มีโทษนะวิตกนี้มีโทษเพราะเหตุแม้นี้มีโทษยังไงถ้าเราอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นศีลไหมเป็นสมถะไหมเป็นวิปัสสนาไหมเป็นศีลสิกขาไหมเป็นจิตสิกขาไหมเป็นปัญญาสิกขาไหมปฏิบัติตามคำสอนอยู่หรือเปล่าบอกไม่ใช่สักอย่างเลยเนาะเป็นแต่อกุศลอย่างเดียวมีแต่โทษอย่างเดียวคิดว่าอกุศลวิตกพาไปสวรรค์ไปนิพพานหรือว่าพาตกนรกเป็นต้นนะถ้าจุติตอนอกุศลวิตกเกิดขึ้นควรจะเกิดที่ไหนไปไม่ดีอยู่แล้วใช่มันจึงมีโทษมากนั้นความคิดที่เป็นอกุศลวิตกเหล่านี้เบียดเบียนตนเบียดเบียนตนนี้เบียดเบียนยังไงเพราะทำให้ตนลำบากแน่นอนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองลำบากขณะเดียวกันก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นประทุษร้ายผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนเบียดเบียนทั้งผู้อื่นทำให้เกิดความคับแค้นทำให้เกิดความอึดอัดทำให้เกิดความเดือดร้อนทำให้เกิดความลำบากขณะเดียวกันอกุศลเหล่านี้เนี่ยนะอกุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยยังทำให้ปัญญาดับปัญญาทั้งหลายที่เคยมีนี่ไม่รู้หายไปไหนหมดเนี่ยนะสังเกตดูนะเวลาหิวหิวเนี่ยพระสูตรเนี่ยมาเป็นชุดชุดชุดชุดเลยใช่ไหมติดนะระลึกได้ทุกสูตรเลยนะอาทิตย์ก็จำได้อนัตก็จำได้เป็นต้นเนี่ยไหมตอนหิวนึกถึงแต่อาหารนะร้านนั้นแหละร้านนั้นแหละแหมชอบมากเป็นต้นเนี่ยนะ สมถะวิปัสสนามาหมดเลยใช่ไหมพระธรรมปัญญามาหมดเลยไหมไม่หรอกโอ้ยไม่รู้ปัญญาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะปัญญานี่ถูกตัดคอเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตัณหาอย่างเดียวว่างั้นเหลือแต่อกุศลวิตกคิดถึงระสะตัณหาด้วยความเพลิดเพลินว่าอิ่มก่อนแล้วค่อยเจริญก็ได้เนี่ยเข้าข้างตัวเองอีกใช่ไหมบางคนบอกเข้าข้างตัวเองอีกบอกอิ่มซะก่อนสิว่างั้นแล้วที่แน่ๆอกุศลวิตกเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานอะไรเพราะอะไรเพราะอกุศลวิตกโดยเฉพาะกามวิตกเป็นบริวารเป็นบริขารของสัจจะอะไรสมุทัยสัจจะเป็นสมุทัยสัจจะเป็นเหตุแห่งทุกข์ดีๆนี่แหละพันเหตุแห่งทุกข์ก็ตรงกันข้ามกับพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นตัวที่ดับเหตุแห่งทุกข์อกุศลวิตกนี่จึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ตรงๆเลยนะเป็นเหตุแห่งวัตตะเป็นต้นตอของวัตตะไม่ได้ไปทำลายสิ่งที่เราคิดถึงหรอกแต่ทำลายวิตกที่เป็นอกุศลเหล่านั้นอันก็ให้พิจารณาเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงโทษภัยของอกุศลวิตกอีกครั้งหนึ่งในทเวทาวิตกสูตรและวิตกสันฐานสูตรในเล่มถัดไปเล่มนี้เล่ม17ใช่ไหมเล่มถัดไปจะได้กล่าวขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าอกุศลวิตกแต่ละอย่างมีโทษอย่างไรเบียดเบียนตัวเองแค่ไหนจะได้กล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลักษณะพระพุทธศาสนาเป็นการเกียดกันจิตตัวเองให้ไกลจากมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกัปปะเกียรติกันตัวเองออกจากมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิอะไรก็ตามที่มันขัดต่อองค์มรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะจะถูกเชือดถูกเฉือนถูกปาดออกไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะละหนทางอันผิดที่เป็นมิจฉามรรคเสียแล้วก็ดำเนินอยู่ในทางสายตรงคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะมิจฉามรรคเป็นทางคดเป็นทางโค้งเป็นทางที่วกไปแล้ววนกลับมาที่เก่าไม่ถึงจุดมุ่งหมายสักทีหนึ่ง